نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا، البتہ ہم اٹھاتے، فی کل قریت، ہر بستی میں، نذیرا، ایک ڈرانے والا، فلا تنا، تطع الکافرین، تم اطاعت کرو کافروں کی، وجاہدہم، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، بہی، اس کے ذریعے، جہادن، جہاد، کبیرہ، بڑا، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مرجع، جس نے ملائے، البحرین، دو سمندر، حاذا، یہ، عذبن، میٹھا ہے، فراتن، شیری ہے، وہذا، اور یہ، ملحن، نمکین ہے، اجاجن، کھاری ہے، کڑوا ہے، وجعل، اور اس نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ، وحجرن، اور ایک بند، محجورا، بندھا ہوا، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرن، انسان کو، فجعلہ، پھر بنایا اس کو، نسبن، نسب، وسحرا، اور سسرال، وکان ربک، اور ہے رب تیرا، قدیرا، قدرت والا، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مالا، جو نہیں، ينفعهم، نفع دیتے ان کو، ولا يضرهم، اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو، وكان الكافر، اور ہے کافر، على ربه، اپنے رب کے مقابلے پر، ظہیرا، پیٹ پھیرنے والا، وما ارسلناك، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا، مگر، مبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، الا، مگر، من شاء، جو چاہے، ان یتخذ، کہ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی الحی، زندہ ہستی پر، الذی، وہ جو، لا یموت، نہیں مرے گا، وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وکفا، اور کافی ہے، بہی، اس کو، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ باخبر ہونا، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے بنائے، السماواتی آسمان، والارض اور زمین، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، فی ستت ایام چھ دنوں میں، ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن الرحمن، فاسأل پس پوچھو، بہی اس کے بارے میں، خبیرہ خبر رکھنے والے سے، وإذا اور جب، قیل لہم کہا گیا ان کے لیے، اسجدو سجدہ کرو، للرحمن رحمان کے لیے، قالو تو انہوں نے کہا، ومر رحمان اور رحمان کیا ہے، انسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما واسطے اس کے جو، تأمرنا تو حکم دیتا ہے ہم کو، وزادہم اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو، نفورا نفرت میں.